एक है एक नहीं है, दू ही है सुंदर है सदा, नहीं सुंदर ना है, नहीं सो कर देखिए, जो देखने में आ रहे सुनिए गुनिए देखिए मन माही, वो मूल परमार्थ नहीं और है सो दिखे ना है, है वो दिखता नहीं है, वो है के आधार पर ही नहीं है, नहीं की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, नहीं है स्वतंत्रता कहाँ है की सूत्र है, दो बात ख्याल रखे आदमी, ये सुनना सीखना सीखना तो छोड़ दे, सुनना है सीखना है सीखना है ये तो छोड़ दे, और जानना और मानना दो पकड़ दे, दो एक जानना एक मानना, जानना क्या है कि जानना ये है कि मेरी कुछ भी चीज नहीं है, ये जानने की चीज है, अपना जान लेनी चाहिए कि मेरी कोई चीज नहीं है, आज मेरी जो दिखती है वो कई वर्षों पहले हमारी बात नहीं थी और कुछ वर्षों के बाद ये मेरी नहीं रहेगी, ना मेरी थी और ना मेरी है और ना मेरी रहेगी, जानने की बात है कि मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा, न मन है इंद्रिया है न शरीर है, संसार है कुछ नहीं मेरा, और मानने की क्या बात है कि मानने की एक ही बात है परमात्मा है, परमात्मा मानने की बात है, ये जानने में नहीं आते, मान है परमात्मा, कैसा है कहाँ है किसने का है वो जाने, कैसा है और सब कुछ उसका है और मेरा कुछ भी नहीं है, अरे मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, अपना कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी अपना नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो मुझे क्या चाहिए, शरीर मेरे हो तो भोजन भी चाहिए, जल भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, सोना भी चाहिए, बैठना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, जब शरीर ही मेरा नहीं है, कोई मेरी चीज है ही नहीं तो मुझे क्या चाहिए, तो मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं दर्पण सुन गया, हो है एक परमात्मा है, बहिरंत भूताना असरम सर्वे सुखम दूरस्थम शांति दूर से दूर नजीक से नजीक सुबह है, बाहर भीतर ऊपर नीचे ऊपर बाहर भीतर चारों दस्त दिशाओं में चार दिशा चार विनिशा ऊपर नीचे दस दिशाओं में एक परमात्मा ही है वो ही, ये मानने का विषय है, जानने में जो अपनी आती वो अपनी है नहीं, अनुभव करके देखा तो अपनी कोई चीज नहीं है और अपने कुछ भी नहीं चाहिए, अपना स्वरूप क्या है, सत्ता रूप है, सत्ता है वो है किसका उसे परमात्मा अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी तत्व है ईश्वर का अंश है, वो जिसका अंश है वो है, वो है उसी का अंश है, अपने स्वतंत्र कोई नहीं, स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुबराशी, ये चेतन है, अमर है, मद रहित है, शुद्ध है और सुख राशि है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप चेतन, ज्ञान स्वरूप, अमल, मद रहित, कोई दोष नहीं है। दोष संसार के साथ संबंध से पैदा होते हैं और संसार नहीं है फिर दोष कैसे हो? एक परमात्म तत्व ही है, दसों दिशाओं में वही वो एक ही है। ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, आगे भी वही है, पीछे भी वही है, पास में भी वही है, नदी पास में भी वही है, इस तरफ भी वही है, इस तरफ भी वही है, उस तरफ भी वही है, एक परमात्मा ही है। उस है से ये है दिख रहा है, ये दिखता ये है नहीं है। जासु सत्यता ते जनमाया, भास सत्य मोह सहाया। जिसकी सत्यता से, जिसकी सत्ता से ये जड़ माया उस भार सत्य हो, जिसकी सत्ता से जड़ माया सत्य की तरह भास रही है। एक ख्याल करो, देखने का ढंग देखो, कहने का ढंग विचित्र है। जिसकी सत्यता से जड़ माया, जड़ माया नहीं करनी, असत माया करनी चाहिए। जिसकी सत्ता से असत माया सत्य की तरह दिख रही, ऐसा करना चाहिए। जासु सत्यता थे जड़ माया, तो जड़ माया कहना चाहिए जिस सत्यता से, जिसकी चेतनता से, और जड़ माया और अचेतन, जड़ माया चेतन से अचेतन दिखता है, सत्ता से जड़ दिखता है, नहीं से है दिखता है। तो ये भरने के लिए जासु सत्यता जड़ माया भास सत्य है, सत्य की तरह भरता है, दिख रहे हैं सत्य सभी। इनमें सहायता किसी के मोह की, अपने ज्ञान की, ज्ञान करो तो टिक नहीं सकता, समझ करे तो ये जैसा है ये पहले नहीं था। राधा बनते थे ये नास्ती वर्तमान में तत्व था, शुद्ध है कि जो चीज आदि में नहीं है, अंत में नहीं है, वो वर्तमान में नहीं है। अव्यक्ता तीन ही भूतानी, व्यक्त मध्यानी, अभ्यनिधानी। ये जितना सही दिखता है और ये जितना संसार दिखता है, 100 वर्ष पहले नहीं था और 100 वर्ष के बाद वैसे दिखे नहीं। आधा बनते नाचते, जो आदि में नहीं है, पीछे अंत में नहीं है, वो वर्तमान में भी तथा ये वर्तमान में भी नहीं है, तो दिखता है। जासु सत्यता थे, जिसकी सत्ता से, जिसकी सत्ता जो निरंतर सत्ता है, निरंतर उस सत्ता से ये सत्य दिखता है। मोह की सहायता से, मूर्ताकार से, बिना विचार है। योग वशिष्ठ में कथा आती है, बालक थे कई बालक, उनको दहाई माँ खिला रही थी, दाई होते दाई दाई माँ, वो खड़का रही थी, उसने कहा सुनो सुनो तुम्हारी कथा सुना है। हाँ भैया सुनाओ, बोलाओ कथा सुनने बोले। देखो तीन बालक थे, तीन बालक थे तो दो तो गर्भ में आए ही नहीं, एक जन्म भी नहीं हुआ। ऐसे तीन बालक थे, ये यहाँ से चले तो चलते चलते चलते अगर गए तो आगे नदी आ गई, मृत तृष्णा की, उस मृत तृष्णा की नदी में उन्होंने स्नान किया और मैंने स्नान करके वहां से चले तो जंगल में चले और जंगल तो आकाश में, उसमें वृक्षों ने फल लगे हुए थे, बड़े बड़े फल, वो नीचे लटक रहा था, नीचे ऐसा ऐसे जंगल में गए। वो जंगल में जाकर के ससले होते हैं खरगोश, उनके सींग थे और सींगों से बने हैं धनुषबाण, वो धनुषबाण ला करके उनसे चले, उनसे शिकार खेली और फिर अगर गए। वे थे अत्यंता भावनगर में रहने वाले थे, अत्यंता भावनगर है उसमें रहने वाले थे, और अत्यंत असत्य पत्थर है, असत्य नगर में जाकर रहते हैं वे, ऐसे तीन राज बोलते थे बालकों ने सिस्टम ले, ऐसे शिवा ऐसे राजपुत्र थे तीन, कैसे थे दो तो घर में आए ही नहीं, एक घर में नहीं हुआ, ऐसे थे वो देख रहे हैं ऐसा संसार है ये, ऐसा है धात्री भक्ति शुभांग कथा धाय जो कथा करती है शुभ कथा करती है बालकों को, तीन लाल तीन थे तीन थे स्मरण किया आकाश में महाराज आकाश के फूल लगे हुए थे और फूलों का मुकुट बनाया उन्होंने और खूब सुंदर टंका भाव नगर में मरे थे ऐसे थे। तो बालकों ने कथा सुनो तीर्थम पर विचार नहीं किया कि तू गर्भ में भी नहीं आए जन्म नहीं स्नान गया आकाश में वृक्ष लगे हुए थे आकाश में और जो फल लटक रहे थे नीचे ये लगाए लगे हुए थे वह फल ले फल खाए उसने वृक्ष में स्नान किया और फिर वहां से चले आ गए खरगोश से सीना दूसरे मर गया खरगोश सिंह नहीं सिंह दुश्मन गया और ऐसे चलते थे धात्री भक्ति शुभांग कथा दाय कथा बाल सुन रहे सुनते ठीक है मैया ठीक है ऐसे अच्छी राज होता थे क्यों विचार नहीं करे घर में नहीं आए घर में नहीं होती पूछते अत्यंत भाव नगर में रहते वे अत्यंत भाव है नगर में रहते हैं राम राम स्नान किया खरगोश सीमा दुश्मन बनाया आकाश से फूल लिए मुकुट बनाया आकाश से फल खाए तो दाय कहती रही बार बार समझे वे क्यों दिखते थे निर्विचार ने भी आ दिया विचार किए बिना दिखते विचार कर तो गर्भ में भी नहीं आए जन्म भी नहीं हुआ ऐसे थे आकाश से फूल बढ़ाया मुकुट और वृक्ष देखकर बड़े बड़े वृक्ष वृक्षों ने ऐसे फल लगे नए चल रहे थे एकदम ऐसे ऐसे वृक्ष आकाश में उस जंगल में उन्होंने शिकार खेली और खेल करके फिर गए अत्यंत सत्य पत्थर अत्यंत भाव नगर में रहते थे तो विचार नहीं किया कि गर्भ में नहीं आए मैं कृष्णा का जल में स्नान किया आकाश से फूलों में मुकुट बनाया आकाश के फल थे वृक्षों में पर विचार यह मना इसलिए वो संसार है ये संसार पहले ही नहीं था पीछे ही नहीं रहेगा बीच में है ये सपना होता है पहले नहीं होता पीछे नहीं होता जलने के बाद भी नहीं होता बीच बीच होता है ऐसे संसार है योग वशिष्ठ बताती है इस तरह का संसार है ये ऐसे बताया है कि मयूरी का अंडा है मयूरी होती है उसका अंडा है जिसमें कई रंग निकले आए एक अंडे में से निकले आए जो कई रंग रंग तरह तरह के रंग निकल जाए पंखों के कहे रंग रंग गए सुंदर सुंदर रंग बड़े पक्का रंग सच्चा रंग ऐसा जो पक्का ऐसी ऐसा घोड़े का अंडा है घोड़े घोड़े का अंडा ऐसा अंडा है ऐसा संसार है इसने बताया जो मैं बड़े देख रहे हमारा मैया ने कथा कही सब मैया ने कथा कही देख रहे तो कथा कैसे हुई निर्विचार ने याद दिया विचार बिना कथा कर विचार ही नहीं गया अरे भाई विचार कर सभी जयराम जी जी कैसे हुई ऐसे ही संसार है, 100 वर्ष पहले कुछ नहीं था यहाँ पर, 100 वर्ष के बाद कुछ नहीं रहेगा और भरा है, मेरे तो संसार भरा है, 100 वर्ष से पहले कुछ नहीं था, 100 वर्ष के बाद कुछ नहीं, अभी जब भरा है नगर एक था। जासु सत्यता से जिसकी सत्यता उससे जन्माया जन्माया चेतन माया रही है। तो मूल में सत्ता है एक सत्ता, तो सत्ता के भीतर यह सब सवित्र सब फूल पत्ता ही सत्ता, सब पत्ता बन गई है। तो एक चीज है एक, उसके अंतर्गत ही सब है। ऐसे अत्यंत भाव नगर है उसमें रहता है, जिसका अत्यंत भाव है, अत्यंत बिल्कुल अभाव नगर उस नगर में रहते हैं। तो ऐसा ही संसार है, एक सत्य तत्व, एक सत्य सत्ता, सत्ता एक परिपूर्ण। जासु सत्यता तेज माया, बास सत्य वो रमाया। ये बिने विचार दिखता है, विचार कर देंगे तो 100 वर्षों पहले जयराम जी, 100 वर्षों बाद जयराम जी। अव्यक्ता देने भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधरान्य तत्र का भाई देव न क्या विलाप इसमें। अव्यक्ता दीनी भूतानि सब प्राणी अव्यक्ता दीनी पहले अव्यक्ता दी सब सब अव्यक्त दी सब अव्यक्त अव्यक्ता दीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि मध्य में देख रहे मध्य बीच भी देख रहे और अंत में अव्यक्त है ऐसा संसार तत्र का परिदेव। तो शुद्ध क्या हुआ कि नहीं है संसार, और शुद्ध क्या वो है एक परमात्मा एक है जिसकी सत्ता से सत्ता है, वो जिसकी सत्ता से वो तो सत्ता है, जिस सत्ता से जो वास है ये सत्ता ही स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, प्रत्येक क्षण में नष्ट हो रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें इसका नाश न होता हो। प्रत्येक स्वभाव हो रहा है, स्वभाव है गंगा जी कल की जगह ही है, कल कहाँ गया पता ही नहीं है, अब बह रहा सब बह गया है। इस बहते हुए जल के भीतर में जो नीचे शिला शिला है वो है जीव जो है, सच जाए तो वे जल में मिट्टी आ गई, वर्षा वर्षी पहाड़ से मिट्टी आ गई, फूल आ गए, कूड़ा कचरा आ गया, कोई तीर्थ आदमी आ गया, कोई मुर्दा बह गया, कूड़ा कचरा बह गया, समुद्र बह गया, सब हो गया, शिला है जीव तो उस लगा तो है जो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें। जब साथ सच आया तो मिट्टी आया तो पुष्प आए तो उड़क आया तो मुर्दे अगर बह गए तो और जीवित तैरते वाली आ गए तो नौका आ गई तो कई तरह का गया शिला है जो भी तो ये ऐसे वो है परमात्मा। सब ये नदी की तरफ बह रहा सब चंगा, फिर नहीं आते इधर नहीं घोड़ा, फिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, फिर नहीं काशी काया मन अथिर थिर थिर काम करंत, काशी काया मन अथिर थिर थिर काम करंत, जो जो नर निधर भरे जो तो कांत, जो जो नर निधर भरे तो तुम काल असंत। मूल में एक सत्ता है, एक परमात्मा, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसको सच्चिदानंद कहते हैं। मूल में सब एक है, उसी सत्ता से दिख रहा है, जैसे रस्सी से सांप दिखता है, सांप दिखता है रस्सी से, है तो रस्सी दिखता सांप है, और वो सांप दिखे कोई लकड़ी दिखे, कोई छाया दिखे, कोई पत्ती फटी हुई दिखे, कोई सांप दिखे, अलग दिखता है, चीज वो एक ही है, पत्ती फटी हुई है, जो पत्ती ऐसी कोई रस्सी पड़ी है, कोई अग्नि वृक्ष छाया है ऊपर, छाया एक लकड़ी उसी छाया है, कोई का सांप है, सांप पड़ा, सांप पड़ा। देखिए सांप अंधकार हो दिखेगा नहीं, सांप स्वस्थ निर्मल प्रकाश हो तो सांप दिखेगा, मंद अंधकार दिखता है, मानो विचार कर देखे तो उस दिखे उसे तरफ देखे ही नहीं, कुछ नहीं दे रहा मुझे, प्रकाश कर ज्ञान कर विवेक से देखा जाए तो कुछ नहीं, मन दंड का विचार भी पूरा नहीं, साफ अभाव भी नहीं, उसे दिखता है नहीं, विचार होती है मेरे हाथ पे आप लड़ाई झगड़ा रहेगा जोर जोर से, परमानंद बाबा थे संत थे, साधे दूसरे साधु थे, वो चले जा रहे थे गांव में, जो लड़ाई हो रही थी गांव में, लड़ाई हो रही थी, देखा बाबा जी कह लगा जोर लगा, वो जोर लगवाया, वो जोर लगवाया, जोर लगवाया, तमाशा लगा, जोर मोर लगा, वही बाबा जी हंस रहे हंसते जा रहे, कितना जोर लगा है, इसलिए ये संसार है, ये संतों की परिभाषा है, आदावंत थी जन नास्ती वर्तमान में नहीं भी रहता, आदि और अंत में जो नहीं है वो वर्तमान में भी नहीं है, और आदि अंत है वो ही वर्तमान में है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिवर्तन ही है सो दिखे ना है, इस वास्ते एक परमात्मा ही है, अजब है, अजब परमात्मा, अजब विलक्षण परमात्मा है, संपूर्ण शाम शांत आनंद घन सदघन सदघन, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी विक्रम संवत 2056 18 मई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।